na słodko. I tylko po 2 zł i 15 groszy za 250 gramów. Albo naturalny srek wiejski. Aż 200 gramów tylko po 1,32 zł. No i jeszcze doskonały twarożek z dodatkami po 2,87 za 300 gramów. Bo teraz w Lidlu wszystkie twarożki i serki Pilos 20% taniej. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 dzień kwietnia, jest 14. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Wiceprezydent Biden ponownie wzywa Rosję do wycofania wojsk z terenów przy granicy z Ukrainą. Cierpi filozofia, filologia klasyczna, socjologia, bo po wprowadzeniu opłat jest mniej studentów. Naukowcy humaniści chcą, żeby zajął się tym Trybunał Konstytucyjny. Wymagań jest sporo. Trzeba przejść testy sprawnościowe, psychologiczne, z wiedzy ogólnej o państwie i prawie. Chętnych jest jeszcze więcej, rekordowe zainteresowanie pracą w policji. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden jest w Kijowie i stamtąd apeluje do Rosji, żeby przestała mówić o genewskim porozumieniu w sprawie Ukrainy, a zaczęła działać na jego podstawie. I dodaje, żaden naród nie ma prawa tak po prostu przejąć ziemi innego państwa. Ukraina powinna pozostać jednym krajem od Lwowa do Charkowa i od północnych regionów do wybrzeża Morza Czarnego. Biden ostrzegł, że kolejne prowokacyjne działania Rosji doprowadzą do poniesienia przez nią dalszych kosztów i do jej izolacji. Ale premier Rosji Dmitrij Miedwiediew ogłosił w Dumie, że jego kraj nie będzie zakładnikiem gospodarczych i politycznych sankcji Zachodu, że Rosja obroni przed nimi swoich obywateli. O szczegółach z Moskwy Maciej Jastrzębski. Miedwiediew zapewnił, że państwo zrobi wszystko, aby zrekompensować straty klientom tych banków, które zostały zablokowane przez światowe sieci płatnicze. Ich działanie nie może pozostać bezkarnym, oświadczył Dmitrij Miedwiediew i obiecał, że już wkrótce Rosja będzie miała własny system płatności plastikowymi kartami. Zagwarantował rosyjskim przedsiębiorcom rekompensację w przypadku, gdy w wyniku zachodnich sankcji straciliby zagraniczne rynki zbytu. Gdy chodzi o nasze narodowe interesy, powinniśmy być jednomyślni i historia z Krymem pokazała nam to w pełnej mierze. Premier przypomniał, że największym partnerem handlowym Rosji jest Unia Europejska. Zaznaczył jednak, że Moskwa może przeorientować się na inne rynki. W jego opinii zapowiadane przez Unię Europejską zakupy amerykańskiego gazu i zmniejszenie importu rosyjskich surowców to blef. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Waszyngton obiecał dzisiaj Ukrainie dodatkową pomoc finansową w wysokości 50 milionów dolarów na reformy polityczne i gospodarcze, a także 8 milionów na sprzęt wojskowy. Naukowcy i humaniści uważają, że wprowadzenie opłat za drugi kierunek studiów daje fatalne skutki. Chcą, żeby rządzący wycofali się z tego pomysłu. Do Rzecznika Praw Obywatelskich trafił właśnie wniosek z prośbą o zaskarżenie nowelizacji ustawy sprzed 2 lat do Trybunału Konstytucyjnego. Mówi Aleksander Temkin z Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Ograniczenie dostępu do studiowania drugiego kierunku poważnie przyczyniło się do kryzysu i zapaści finansowej wielu wydziałów humanistycznych i społecznych. W sytuacji fatalnej sposobu finansowania polskiej nauki, wiążącego wysokość dopłat z ilością studentów oraz sytuacji niżu demograficznego. Dodatkowe obniżanie popytu na studiowanie wydziałów humanistycznych i społecznych jest czystym wandalizmem. A dzisiaj z opłat za drugi kierunek studiów są zwolnieni najlepsi studenci, to jest jakieś 10% studiujących. Minister Szkolnictwa Wyższego i Nauki chce, żeby to było 20%. Konkurencja jak na najbardziej oblegane kierunki studiów. Długa kolejka ustawiła się do pracy w policji. Na chętnych czeka ponad 5000 stanowisk, mimo że kandydatów jest już kilkadziesiąt tysięcy, to wciąż jeszcze można się zgłaszać. Czym trzeba się wykazać, żeby zostać w Polsce policjantem, sprawdzała Ksenia Maćczak. Nie da się ukryć, że konkurencja jest całkiem spora. O jedno miejsce walczy nawet kilkudziesięciu kandydatów, ale jak mówi Mariusz Sokołowski z Komendy Głównej Policji, same chęci nie wystarczą. Trzeba być niekaranym, a następnie trzeba przejść testy sprawnościowe, psychologiczne, z wiedzy ogólnej o państwie i prawie, badania lekarskie i rozmowę kwalifikacyjną. A najwięcej kandydatów odpada na tym pierwszym, czyli teście sprawnościowym, który w tym zawodzie jest przecież kluczowy. Jednak zawód policjanta to zawód, który wiąże się czasem chociażby z potrzebą użycia siły fizycznej. Limit czasowy na pokonanie toru wynosi minuta 45 sekund. Zatrudniony na początek może liczyć na 1500 zł podczas kursu podstawowego, później już w jednostce na początek od 2300 zł do 2,5 na rękę. Rekrutacja cały czas trwa, dokumenty można składać w komendach wojewódzkich policji w całej Polsce. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Ma zachęcać do dbania o planetę, sprzątania, oszczędzania wody i energii. Dzisiaj Dzień Ziemi. Niektórzy świętują go na co dzień, innym potrzebny jest właśnie taki specjalny dzień. Ryszard Kowalski z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach apeluje, żeby po prostu nie niszczyć naszej planety i niech to będzie nasz najlepszy prezent dla Ziemi. Największy prezent to jest taki, żebyśmy żyli z umiarem, ale godnie, bo godnie żyć to wcale nie opływać w dostatki, to zaspokajać swoje potrzeby egzystencjalne i te społeczne, ale jednocześnie pamiętając o planecie i pamiętając o tym, żeby nie degradować. My jesteśmy przecież tu jako gospodarze, a przecież gospodarz nigdy nie niszczy swojego gospodarstwa, tylko chce go rozwijać. Nie mamy innego wyjścia. Dzień Ziemi został ustanowiony przez ONZ w latach 70. Najczęściej od lat w Polsce obchodzony jest w szkołach, gdzie organizuje się wspólne sprzątanie okolicy albo sadzenie drzew. Zostały nam teraz jeszcze informacje o pogodzie. Kolejny serwis w Trójce o 15. Popołudnie z deszczem na południu, wieczorem i w nocy może także popadać w centrum, na zachodzie Polski burze. Jutro podobnie jak dzisiaj ciepło, ale pogoda w kratkę, najwięcej słońca na północy, najwięcej deszczu w okolicach Torunia, Łodzi, Warszawy i Lublina. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nieważne, czy Nowy Rok, czy Wielkanoc, czy już po świętach. W NC Plus zawsze mamy dla Was fajerwerki. Zobacz sensacyjne Panaceum w Kanal Plus i najnowszy sezon Gry o Tron w HBO. Po raz pierwszy w telewizji. A dodatkowo dla całej rodziny ponad 500 premier w roku. Odwiedź nas w salonie lub wejdź na ncplus.pl. NC Plus. Zobacz więcej. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieści? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają Ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Teraz w Lidlu wszystkie twarogi i serki twarogowe Pilos. 20% taniej. To dobra okazja, żeby wypróbować pyszny twaróg półtusty Klinek. Idealny na śniadanie, do sałatek lub na słodko. I tylko po 2 zł i 15 groszy za 250 gramów. Albo naturalny srek wiejski. Aż 200 gramów tylko po 1,32 zł. No i jeszcze doskonały twarożek z dodatkami po 2,87 za 300 gramów. Bo teraz w Lidlu wszystkie twarożki i serki Pilos. 20% taniej. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 14. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Mam nadzieję, że Państwu się przyda ten adres w czasie naszej audycji. Razem z Agnieszką Łukasiewicz i Dariuszem Pierogiem, ja, Artur Andrus, zapraszam Państwa do 15. Mam nadzieję, że Państwo sobie odpoczęli, chociaż ja tak średnio. Jest taki wiersz, proszę Państwa, wiersz Mariana Załuckiego, Odpocznę sobie, którego puenta jest moim mottem na każde święta i wakacje. No to za chwilę Marian Załucki Państwu ten wiersz przedstawi. I proszę posłuchać uważnie, proszę posłuchać końcówki. Przyda się na następne święta i na najbliższy wypoczynek. Akademia Rozrywki. Uwiedziałem się. Decyzja powzięta. Odpocznę sobie przez te święta. Za wszystkie trudy codzienne i mroczne, fizycznie, psychicznie, nareszcie odpocznę. Od rana już wanna, potem gimnastyka poranna i marsz do Wawra w stronę Obia, a maszerując się skacze i kuca, żeby dotlenić sobie płuca. Dotlenić sobie. Potem śniadanko, dzieci, wnuczęta. Jedno się drze, a drugie pęta. Odpocznę sobie. Przecież święta. Potem przyjątko ale zrobię. Glińscy, Lwińscy, Ciupskie obie. Ja na Ciupskie mam fobię, one mnie na wątrobie. Odpoczniemy sobie. Potem zaprosi ciotka mnie, bo u niej pyszności rybka, indyk po prostu w gębie siódme niebo. Siódme niebo, bez windy. Zabiorę kwiato, więc na ręcze odpocznę sobie na półpiętrze. No wieczór u Stasiów, jak rokrocznie. I znowu trochę się odpocznie. Po domowemu, swojska dzicz, parę aktorów, parę kobiet, wuda, wódeczka, wudzia, brycz. Odpocznę sobie. Nad ranem mała redenta, ktoś zechce tańczyć, przecież święta. Jęczary stony, pasodoble, kujawiak, polka, twisty, skoczne. Uwziąłem się. Odpocznę sobie. Ducha wyzionę, a odpocznę. Gdy idę sam, a wokół mnie latarnie, w paryską noc, jak kloszard wbijam się. A popatrz pan, obrazy i kawiarnie. Dobry wieczór panu, panie Lautrec. Czy widzisz pan tych panów i te panie? Czy talent twój ma jeszcze ten błysk? Bo idę sam, a wokół mnie latarnie. Namalowałbyś pan coś, namalowałbyś. Bo Paryż wiosną pachnie radosną, w paryskich alejkach kasztany rosną, paryski błękit, gołębie na rynku i ja. I ja w paryskich kawiarniach wino ogarniam, jak pan, panie malarz, jak ty zagarniam ten świat, co kochałeś, w którym tak grałeś jak ja. Nie mówisz nic, choć gasną już latarnie. Nad miastem świt, a ja i tak, jak gdybyś był, jak gdyby te latarnie. Jak gdybyś był i tak. Bo Paryż wiosną pachnie radosną, w paryskich alejkach kasztany rosną, paryski błękit, jedwabne sukienki i ja. I ja w paryskich kawiarniach wino ogarniam, jak pan, panie malarz, jak ty zagarniam ten świat, co kochałeś, w którym tak grałeś jak ja. Bo Paryż wiosną pachnie radosną, w paryskich alejkach kasztany rosną, paryski błękit, gołębie na rynku i ja. W kawiarniach wino ogarniam, jak pan, panie malarz, jak ty zagarniam ten świat, co kochałeś, w którym tak grałeś jak ja. Szymon Zychowicz zaprosił państwa do wiosennego walca paryskiego. A ja chciałbym państwa zaprosić dzisiaj do pisania do akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Na jaki temat? Otóż jak słyszę, że nasz poeta się zachwyca tak paryską wiosną na przykład, to od razu mnie korci, żeby zadać to słynne pytanie klasyka. Przepraszam uprzejmie, a w Krużewnikach był? I ja bym chciał państwa zapytać o takie rzeczy, o takie przejawy wiosny, których w Paryżu na pewno nie ma, a u państwa w Krużewnikach, symbolicznie traktowanych Krużewnikach, są. Takie oryginalne oczywiście, no bo przecież wszyscy możemy powiedzieć, że tych samych drzew nie ma w Paryżu, prawda? Ale jednak może jakieś oryginalne przejawy wiosny takich, których w Paryżu na pewno nie ma, państwo opiszą. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Czekam na te opowieści. A w związku z tym, że taki paryski, francuski akcent nam się pojawił, to jeszcze przez chwilę sobie taki paryski, francuski akcent zostawmy w Akademii programie Rozrywki. Teraz kabaret moralnego niepokoju w opowieści o wielkim wodzu. Wielkim, chociaż niskiego wzrostu wodzu Francuzów, a później z płyty Młynarski w Paryżu. Pewna piosenka, pewien bardzo znany motyw, wydawałoby się, że rosyjski, a to chyba ulubiony motyw muzyczny wszystkich Francuzów. To w kolejności. Kabaret moralnego niepokoju i Wojciech Młynarski. Generale Lucinier, generale Wilto, tak oto wygląda sytuacja. Dziś po południu przegrupowujemy siły, a jutro rano stoczymy bitwę z Rosjanami. Coś tak na mnie patrzycie? Nie. No to prawda. Może i liczebnie jesteśmy słabsi, ale za to jesteśmy lepiej wyszkoleni. Co się dzieje? Mam otwarty rozporek? Nie. Ale rosyjski żołnierz jest bitny. Jak powiedział generał Kutuzow, rosyjskiego żołnierza nie wystarczy zabić. Trzeba go jeszcze przewrócić. Gdzie jest nasz zwiadowca? Papeł? Właśnie idzie. Witam. Papeł, co się dzieje w obozie Rosjan? Nic. Są pewni zwycięstwa. Przepraszam, co was tak śmieszy? Spokój, no przygotowują się do bitwy. Mówcie, co was tak śmieszy, bo każe was rozstrzelać. Coś przede mną ukrywacie. Papeł, ty mów. Ja to... A mogę? No proszę, proszę. Nic pan nie zrobił. Mów, Papeł. No bo ostatnio pojawiło się mnóstwo dowcipów u panu. O mnie? A to dlaczego? Że jest pan niski. Naprawdę? No, na przykład... Mogę znowu tak? No. No, że pierwszy, że żeby sobie założyć czapkę na głowę, to pan wchodzi na krzesło. Bardzo zabawne. Bardzo zabawne. Coś jeszcze? Ja mam jeszcze kilka, mogę? No proszę, słucham. Wie pan, jakie jest pana ulubione piwo? Jakie? Małe. A, czekaj. A ulubione góry? Tak, słucham. Beskid niski. Nie znałem tego. Ja wczoraj to słyszałem, no. A jeszcze jest. Czekaj. A wie pan, dlaczego pan nie ma kieszeni w spodniach? No, dlaczego? Bo pan wszystko trzyma w skarpetach, bo tam jest łatwiej sięgnąć. Ale trzeba powiedzieć, że najbardziej groźliwy dowcip po panu wymyślił i puścił w obieg osobiście generał Kutuzow. O, tak? Nie, jak to dowcip? Mianowicie? A nie obrazi się pan? No proszę próbować. Generał Kutuzow mówi, że on nie szanuje takich małych ludzi jak pan, ponieważ tacy mali ludzie jak pan mają głowy za blisko dupy. I was to wszystko śmieszy, tak? Ten głupi, mały, prymitywny pseudożart. Być może, ale no, jednak nie da się ukryć, że jest pan mały. I spokojnie można panu powiedzieć, konus. Albo niedorostek. Jakby na to nie patrzeć, rzeczywiście ma pan głowę bardzo blisko. Dosyć tego. Prawdziwej wielkości nie mierzy się w centymetrach. Być może, a to dlaczego pan zawsze zakłada buty na obcasie i każe sobie robić zdjęcie od dołu? No, i czemu daje się pan malować tylko na koniu? I dlaczego czesze się pan wyłącznie do góry? Nie czesze się do góry. No to teraz nie, bo pan wyłysiał. W tej chwili jest pan niski i łysy. Odbieram panu dowództwo nad kawalerią. Niski, łysy i do tego mściwy. A panu nad piechotą. Od dziś to Papeł jest moim zastępcą. Dobranoc, żegnam panów. Papeł, proszę mój płaszcz odwiesić w szafie. Tak jest. Ale ten płaszcz to pan chyba kupił w Szmyku. W Paryżu mieście jest małe nocne bistro, gdzie z napojów pija się tylko wódkę czystą. Zaś Francuzi bracia tam, kiedy handrę czują, powtarzają słowa dwa, język wyłamując. Ej razy, ist cio razy, difficile, ça, ist cio mnoga, lang slave, ej razy, isio razy, ist cio mnoga razy. Stary romans, ile tchu, kupuj tu za franki, potem sensu jego słów szukaj na dnie szklanki. I jest taka dziwna moc w skrzypcach u cygana, że sam nie wiesz, kiedy noc zbliża się do rana. Et voilà, encore une fois, hein? Et rase, ichio, kozak, hein? No, ichio, ensemble. Et rase, ichio, rase, ciom noga, mnoga rase. Widzisz gdzieś, daleko stąd, w poświacie księżyca, tłum niedźwiedzi białych, co chodzi po ulicach. Kapitalizm, skoro świt, jest już nie tak szary. Kiedy Francuz wspomni rytm cygańskiej gitary. Ewa, ej, al, iś, o, al, iś, ej, raz, iś, o, raz, iś, o, raz. Niechaj wzrusza się do łez, kto ma słabą głowę. Roma sprawdzie stary jest, ale franki nowe. Dzisiaj i każdego dnia bistrze za operą. Sztuczny cygan czeka na prawdziwych frajerów. Eraz, sioraz, sioraz. Chyba lekkie zmiany w tekście powinno się tam wprowadzić, ale euro nowe powinno już być teraz. To nagranie z 1989 roku. Jesienią 1989 roku Wojciech Młynarski wystąpił w Paryżu przy fortepianie Jerzy Derfel. Został ten koncert nagrany szczęśliwie, bo to naprawdę było duże wydarzenie i od czasu do czasu możemy sobie do tego koncertu wracać. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Dzisiaj trochę pod hasłem A w Krurze w Nikach był i państwo, mam nadzieję, opiszą takie przejawy wiosny, których na pewno w Paryżu nie ma. Ale proszę i Paryż traktować symbolicznie, umownie i Krużewniki. To znaczy mogą to być różne miejscowości i bardzo proszę o takie opisy tak oryginalnych przejawów wiosny, których na pewno nie ma, bo to, że na przykład górskie potoczki. No rzeczywiście w Paryżu może nie być górskich potoczków, ale są góry, gdzie we Francji, gdzie takie potoki mogą być tak samo czyste jak nasze. Nasze, takie oryginalne, niepowtarzalne, nigdzie niemożliwe do powtórzenia. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. No a my może przeniesiemy się teraz w trochę inne rejony, z Paryża do Olsztyna za sprawą Czerwonego Tulipana, potem Krzysztof Szubzda zabierze państwa na Podlasie, a potem Jan Kaczmarek jeszcze zaśpiewa piosenkę. Możesz jechać tam lub siam, jakiś Rzym u rzymskich bram, jakiś Krym, gdzie ten Rzym, rzymska brama, gdzie ten Krym. Miejsce dla nas byle gdzie, tam Wenecja, La Strada, La Città Promenada. Za daleko piechotą, piechotą. Szkoda czasu, czasu i po co? I po co? Tutaj Olsztyn, przystanek przedmieścia. Autobus zapchany i poranek zaspany. Tutaj łyna się wije, tu się wraca i żyje w Olsztynie. Tutaj łyna się wije, tu się wraca i żyje w Olsztynie. Tutaj przystań, pozostań, tu się kochaj, tu rozstań. Tu się włóczą i uczą, rodzą wcześnie, pod arkady zachodzą. Tu się kłócą i godzą, tutaj tłumy pod kramem. Rzeczy zawsze te same, jarmarki albo pusto i głucho, kiedy nie jest zbyt sucho. Padało tutaj, łyna się bije, tu się wraca i żyje w Olsztynie. Tutaj łyna się bije, tu się wraca i żyje w Olsztynie. Tutaj przystań, pozostań, tu się kochaj, tu rozstań. Olsztynie. Wszystkie drogi do Rzymu są tędy, do Olsztyna to siędy, omędy. Bo gdzie Rzym, gdzie Krym, zawsze gdzieś tam, zawsze gdzieś tam. Tutaj Olsztyn, przystanek przedmieścia. Tu autobus zapchany i poranek zaspany. Tutaj płyna się pije, tu się wraca i żyje w Olsztynie. Tutaj łyna się bije, tu się wraca i żyje w Olsztynie. Tutaj przystań, pozostań, tu się kochaj, tu rozstań. Tutaj łyna się bije, tu się wraca i żyje w Olsztynie. Tutaj łyna się bije, tu się wraca i żyje w Olsztynie. Tutaj przystań, pozostań, tu się kochaj, tu rozstań. Dawne wierzenia Podlasian, część druga. Rytuał obrzydzania. Jak wiadomo, natura nie znosi próżni. Dyslektycy też jej nie znoszą. I grzegżółki jeszcze bardziej nie znoszą. Dyslektycy. Bo same grzegżółki to znoszą i naturę, i dyslektyków, i patyczki do gniazdka znoszą, a nawet jaja od maja do lipca. No, nie dość, że znoszą, to jeszcze podrzucają. Tak jak kucharze. Ci to oprócz jaj podrzucają naleśniki i kelnerki na chatę. Ale też prawie niczego nie znoszą, a szczególnie tępych kelnerów i talerzy z piętra. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że w dawnych czasach ludzie kultywowali piękny i chlubny rytuał obrzezania. Był on jednak jak próżnia dla natury. Nie do zniesienia. Więc go zniesiono. Najszybciej udało się go znieść na Podlasiu, bo nigdy tam nie występował. Natura jednak nie znosi próżni i rytuał obrzezania przekształcił się w rytuał obrzydzania. Obrzydzaniu poddawane są różne rzeczy, a szczególnie osiągnięcia i pewne oznaki powodzenia u innych członków wspólnoty. Na przykład, gdy rozmowa schodzi na temat pięknych kobiet, to inne kobiety, też czasem piękne, obrzydzają tamte zrytualizowaną formułką, na przykład: taka tam piękna ona, botoks i szpachlitona. I tak obrzydzona kobieta przestaje być zagrożeniem dla społeczeństwa. Podobne zasady dotyczą na przykład obrzydzania drogich samochodów. Na przykład: kupa złomu i wszystko, ile to pali smoczysko. Albo inny przykład: toż to na pewno nie jeździ na wodę, jakby był mądry, to kupiłby Skodę. A na przykład zbyt szybka kariera. To się obrzydza rytuałem insynuacji bogatego kuzyna. A czyjś sukces finansowy można obrzydzić rytualnym oskarżeniem o kradzież. Przykłady: nie dochrapałby się tego bez chrzestnego Ambrożego. Albo: nakradły się świnie kasy i mają teraz nawciasy. I jeszcze jedna ważna uwaga. Co zrobić, żeby samemu nie paść ofiarą rytuału obrzydzania? Najlepiej dokonywać częstego i spontanicznego rytuału samoobrzydzania. Na przykład na rytualne pytanie, jak leci, najwłaściwsze responsorium brzmi: z robotą tak jakoś mizernie i skąd wziąć dzieciakom na ferie, jak głupi chleb po 2 zyle, a fajki 5 razy tyle. Jeśli ktoś akurat ma pracę, może ją samo obrzydzić na przykład taką smutną refleksją: co to za robota dzisiaj, ciągle trzeba zapierniczać. Zdaniem etnografów nieustanny rytuał obrzydzania też zacznie niebawem Podlasianom brzydnąć. No i wtedy nie będą mieli wyjścia. Trzeba będzie wrócić do obrzezania, bo próżni natura nie zniesie. A obrzezanie, czy karę śmierci bez zamiany na dożywocie, to każdy głupek zniesie. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Samotnej pannie, którą mija, to szczęście jakim jest zamęście. Mile w staropanieństwie sprzyja, zerowy bilans szczęść i nieszczęść. Młodzie się nigdy nie upija, nie musi się przejmować teściem, nigdy też dziecka nie przebija. I to w nieszczęściu jest jej szczęściem. Pero, pero, ho, ho, bilans musi wyjść na zero. Pero, pero, ho, ho, bilans musi wyjść na zero. Stary kawaler w swoim szczęściu, jakim poniekąd jest celibat, czuje się z wiekiem coraz częściej tak jak wyjęta z wody ryba. Nikt mu nie powie czołem wzięciu, choćby go z córką psia nie zdybał. Rodziny brak, to to takie szczęście jak wolna rączka, ale w trybach pero, pero, bilans musi wejść na zero. Pero, pero, bilans musi wejść na zero. Osobnik, osobnik, co wyleciał z pracy wkrótce, nie musi się przejmować, bo sobie szybko przetłumaczy. No wreszcie nie muszę już tutaj dłużej z tą łotownią pracować. Świnia, co wczoraj był kolegą, równie spokojnie patrzy w przyszłość, bo w końcu nie ma tego złego, które na dobre by nie wyszło. Pero, pero, się ładnie tu niesie, jak w górach. Pero, albo jak nad morzem. Pero, bilans musi wyjść na zero. Puenty będą. Życiowy bilans, szczęść i nieszczęść, musi w efekcie wyjść na zero. Szczęście to jakby w pewnym sensie początek, nieszczęść jest dopiero klęska przed taktem bywa szczęścia. Trud nieraz kończy się karierą, lecz i odwrotnie po Austerlitz dość często zjawia się Waterloo. Pero, pero, bilans musi wyjść na zero. Pero, pero, bilans musi wyjść na zero. Niestety nie ma innego wyjścia. No i znowu wątek napoleoński pojawił nam się za sprawą Jana Kaczmarka i jego piosenki Zerowy Bilans, a ja zaglądam do akademia.rozrywki@polskieradio.pl i czytam, co też państwo piszą w sprawie A w Krużewnikach Był, to znaczy o takich oryginalnych przejawach wiosny, których w Paryżu na pewno się nie uświadczy. Pani Monika: w Paryżu na pewno przedszkolaki nie topią w sekwanie marzanny. Mój synek był ostatnio do głębi poruszony tym jakże niezwykłym zwyczajem. I co, tak ją utopiliście? Pytam. Tak, ale wcześniej ją jeszcze spaliliśmy. Paryskie przedszkolaki z pewnością nie są takimi barbarzyńcami. Nie wiem, jak z kolei jesienią spaleniem tęczy na przykład w Paryżu, to może nie przedszkolaki, ale może tam ten zwyczaj też się już przyjął. Pan Jarosław: przyszła wiosna, więc mój sąsiad w środku miasta zaczyna ciąć piłą łańcuchową zwożone przez zimę drewno. Tego chyba nie ma w Paryżu. Biedni Francuzi nie wiedzą, co to prawdziwa wiosna. Co dalej? W parku, pan Jacek pisze, obok mojego domu prawie wszystkie ławeczki zajęte są przez panów, a także panie spożywające wśród okoliczności przyrody nasze rodzime nalewki, owocowe oraz wytrawne. W okresie jesienno-zimowym zaś obłożeniem cieszą się okoliczne bramy. Widać, że wiosna. Proszę bardzo, można rozpoznać, czy w bramie, czy na ławkach. To wtedy człowiek się orientuje, jaka to pora roku. Co jeszcze? Pan Roman: coś, co nie występuje w Paryżu, żabi skrzek. A dlaczego? A który Francuz to wypowie? Jest to logiczny argument, niewątpliwie. I pan Bartosz: jeszcze co roku w mojej firmie na wiosnę mój przełożony denerwuje się i narzeka i wymyśla nam, co złego robimy z kolegami w pracy. Zbliża się ocena pracownicza. Takiego objawu wiosny w Paryżu na pewno nie ma. A ja podejrzewam, że to może być korporacyjny sygnał nadejścia wiosny w różnych krajach stosowany. I pan Mariusz jeszcze: u nas w Szkocji na przykład w ciągu jednego dnia spada kilka milimetrów śniegu, potem wychodzi słońce i jest 15 stopni Celsjusza, a z dziewczyną zasypiam przy strugach deszczu obijających się o szybę. Także tego rzeczywiście. No to taka wiosna. Gratulujemy serdecznie. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Wrócimy sobie do opowieści o tych przejawach wiosny po powtórce z rozrywki, a powtórka za chwilę. Autopromocja. Talent Trójki 2013. Agnieszka Skrzypczak oraz Wojciech Malajkat, juror, przedstawiają Jerzy Sosnowski. Spotkamy się w Honolulu. Muzyka Piotr Mos. Niech teraz Stefan poczyta, zmęczyłam się. Tak ci dobrze idzie. Zaczynamy w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich 23 kwietnia o 11:50. Zapraszamy. Over. Autopromocja. I

Ty, a to ten z 50 zapyta bezbrzeżnie wyczerpana żona. Skąd? Skucha, dawaj fanta. Ty, a zobacz, ten Zygmunt to nie był taki stary. A ile może ważyć 500 000 w mieszkach pierwszych? Tobie głupoty w głowie, a do następnej wypłaty zostały już zaledwie 3 dni. Za chwilę następna wypłata. Układaj nasze cegły na paletach. Jak skończę pojutrze, przyjadę widłakiem i poukładamy to w pryzmy. To biegł się, ciach, bo czas to pieniądz. Zbudziłem się. Śniłem, że z wielką forsą wylądowałem na pięknej, bezludnej wyspie. Ale dziwna rzecz, mój pobyt na niej nic nie zmienił. Wyspa w dalszym ciągu była bezludna. A tak, swoją drogą, czas to pieniądz? No to dlaczego ci, co mają tak dużo pieniędzy, mają tak mało czasu? Zapytam. Funty, złotówki, ruble, dolary, liry, pesety, jeny, dinary. Dzwonią, szeleszczą cały czas. To wy nas macie, a nie my was. Ruble, dolary, dzwonią, szeleszczą cały czas. To wy nas macie, a nie my was. Serwus, jestem nerwus. Ja wiem, pamiętam ze szkoły. Co to jest mniej więcej? To jest Filip. Aha, a czy to jest ssak? Zgadł pan, tak. A co za człowiek, no? Chodząca encyklopedia powszechna. Jeżeli jeszcze pan powie, że to pies, wie pan? No to... więc tego akurat nie powiedział. A widzi pan? A ja nie bałbym się tego powiedzieć o Filipie. Pańskim zdaniem jest to pies. Tak, aha. Powiem więcej. Jest to pies rasy jamnik. Aha. Podhalański zresztą. Takich jamników nie ma w ogóle. Kochany, gdyby ich nie było, to by i Filipa nie było. Nie rozumie pan tego? A on jest niestety tutaj. No jest, ale na pewno nie jest jamnikiem podhalańskim. Nie, znalazłem go na Podhalu, więc on jest podhalański. A gdzie go pan znalazł? Filipa? Tak. Kapuście. W takim razie to jest przędziorek kapustniczek. Kochany, przędziorka kapustniczka bym nie poznał. Za kogo pan mnie bierze, no? Przecież jeszcze mnie na świecie nie było, kiedy poznawałem przędziorki po słuchach. Słuchy to mają akurat zające. Przygruntowe, to ja wiem. No. Ale przędziorki też mają słuchy. I dlatego idę o każdy zakład, proszę pana, że Filip nie jest przędziorkiem, tylko jest jamnikiem. Ale po czym pan to poznał? Po stolarzu. Aha, Filip ma stolarza? Tak. Znaczy nie. Stolarz ma jamnika, czyli Filipa ma stolarz. To znaczy to nie jest pański pies. Nie. Mój to jest tylko kawał o psie jamniku. Za stolarzem zresztą. Wczoraj go wykombinowałem. W kapuście. Tak, niech pan uważa. Pani w przedszkolu pyta dzieci, co to jest, kochane dzieci. Mówi, rude, ma puszysty ogonek, skacze po drzewach i je orzeszki. No dzieci, no, co to jest? Na to wstaje mały Adaś. I mówi, dawniej to byłaby wiewiórka, ale teraz to pewnie jamnik. Dobre? Nie. Nie, bo to może było odwrotnie. I dzieci, co to jest? Rude ma puszysty ogonek, skacze po drzewach i je orzeszki. A, i na to Adaś, syn stolarza. Dawniej to byłby jamnik, a teraz pewnie wiewiórka. Teraz dobre. Teraz, prawda? Teraz to proszę pana, bardzo niedobre. Bardzo. Nie, to ja wiem, pamiętam z przedszkola. A nie, dlaczego niedobre? Proszę pana, po pierwsze jamniki nigdy nie skakały po drzewa. No i dlatego to jest śmieszne niestety, no. Pana to nie śmieszne. Nic właśnie. Zaraz. Mam coś innego, chwileczkę. Łysy spotyka stolarza. Jak to łysy? No, jak to stolarz, no. No ale, no to dobrze, to kto kogo spotka? Łysy, stolarza. I odwrotnie. Aha, bo zapomniałem powiedzieć, że stolarz spotkał w tym samym czasie łysego. Proszę pana, taki zbieg okoliczności po prostu. No i to się czasem zdarza, tak? No i co dalej? Za chwilę rozmawiają tam. I w pewnym momencie, proszę pana, łysy mówi, słyszałem fajny kawał. I opowiada kawał, że pani w przedszkolu pyta dzieci, co to jest? Rude ma puszysty ogonek, skacze po drzewach i je orzeszki. No dzieci, co to jest? I na to wstaje mały Adaś, syn stolarza i mówi... Dawniej to pewnie był jamnik, a teraz to pewnie jest łysy. Dlaczego się pyta ta pani? A on mówi, bo wyłysiał. Dobre! Średnie to jest. Ale teraz opowiem panu dobry kawał, ale pikantny niestety. No więc proszę pana, malarz maluje akt. Kobiecy zresztą. Tak. Model świetnie zbudowany, mężczyzna, rozumie pan? No przecież bym mówił pan, że malarz malował akt kobiecy. Tak, ale obraz miał być nowoczesny, abstrakcyjny, także płeć modela tutaj była akurat zupełnie obojętna. Tak. I proszę pana, w pewnym momencie... Co to się porobiło? Filip strzelił. Tego się obawiałem od początku, niestety. Dlaczego? Proszę pana, bo taka jest zasada dramaturgii, niestety. Jeżeli w pierwszym akcie występuje strzelba, to w ostatnim musi wystrzelić. Proszę. Ja wiem, to pamiętam ze szkoły. Ale Filip to podobno jamnik, a nie strzelba. Ja widocznie pomyliłem się, niestety. Aha. Szczerze mówiąc, proszę pana, od dziecka zawsze myliłem jamnika ze strzelbą. Zawsze. Jamnika ze strzelbą każdy myli. Po prostu dwie krople wody. Kiedy panu to się stało? Co? No to, że jamnik i strzelba to według pana dwie krople wody? Kiedy panu zaczęło się tak wydawać w ogóle? Ty, ja przecież żartowałem. Nie, to żartować pan sobie może w domu, wie pan. Ja mówiłem, wali, tak. Mówił nie, pan, tak. Aha, dobrze. W domu to ja akurat mam co innego do roboty, proszę pana. Wycina pan chałupce? To też, tak. Ale w piątki, w niedzielę tak. Natomiast, proszę pana, to ja słucham Iteru, Servus. Servus, jestem nervus. Filip do nogi. W knajpie pod weekendowym smutkiem pełnimy nocny dyżur. Maciej ma piwo, Jarek wódkę, ja mam sumienia wyrzut. Oni panienki rwą milutkie, a mnie rwą bóle w krzyżu. Maciej ma piwo, Jarek wódkę, ja mam sumienia wyrzut. Pam, pam, pam, pam, param, pam, pam, sumienia wyrzut mam. Pam, pam, pam, pam, param, pam, pam, sumienia wyrzut mam. Patrzymy wokół trochę krzywo na knajpę dobrze znaną. Maciej wziął wódkę, Jarek piwo, ja jeszcze raz to samo. Czas dawno poszedł sobie cicho i wróci jutro rano. Maciej wziął wódkę, Jarek piwo, ja jeszcze raz to samo. Pam, pam, pam, pam, param, pam, pam, sumienia wyrzut mam. Pam, pam, pam, pam, param, pam, pam, sumienia wyrzut mam. Tam na parkiecie dzikie tańce igną się w pół dziewczyny. Ja mieszam drinka w brudnej szklance czystą z poczuciem winy. Już przy chłopakach na kanapce przysiadły dwie blondyny. A ja mieszam drinka w brudnej szklance czystą z poczuciem winy. Pam, pam, pam, pam, param, pam, pam, sumienia wyrzut mam. Pam, pam, pam, pam, param, pam, pam, sumienia wyrzut mam. A na dnie z każdym łykiem chłodnym pytanie wciąż powraca, jak mam osiągnąć stan cudowny niemoralnego kaca. Czai się w każdym łyku chłodnym moralnie ciężka praca. Jak mam osiągnąć stan cudowny niemoralnego kaca. Pam, pam, pam, pam, param, pam, pam, sumienia wyrzut mam. Pam, pam, pam, pam, param, pam, pam, sumienia wyrzut mam. Michał Rogacki, na zakończenie powtórki z rozrywki, za 12,5 minuty, godzina 15. Akademia Rozrywki. A ja państwu przypominam, że dzisiaj w Akademii Rozrywki zainspirowani piosenką Wiosenny walc paryski Szymona Zychowicza opowiadamy sobie o takich przejawach wiosny, których w Paryżu na pewno się nie uświadczy. To znaczy państwo opowiadają, pisząc do akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Pan Łukasz napisał: coraz więcej zwiewnych sukienek na placu radiowej Trójki w Sopocie. W Paryżu tego nie masz. Tu ma pan rację, to znaczy na pewno nie tych samych w tym samym czasie zwiewnych sukienek, i tych sukienek będzie coraz mniej, jak to się będzie zbliżało lato coraz bardziej. Chodzi o to po prostu, że poziom zwiewności sukienek jest odwrotnie proporcjonalny do poziomu odziania kobiet noszących te sukienki i będzie to zastępowane chyba jeszcze bardziej skąpymi strojami, jak się będziemy zbliżać do lata. A pan Sławek napisał, dla pani, której sąsiad piłą motorową tnie drewno, chciałem coś takiego napisać. Mój sąsiad od wiosny praktycznie w środku miasta tnie wszystkimi rodzajami pił wszystko, co mu podejdzie, aż do grudnia. Z drugiej strony okien drugi sąsiad uruchamia podwórkowy warsztat lakierniczo-naprawczy i rżnie wszystko i szlifuje szlifierką kątową wszystko, co mu podejdzie, a następnie szlifuje i warczy agregatem do lakierowania na całą okolicę. O świcie od 4:30 znajomy sklep przyjmuje zaopatrzenie i każdego dnia mili dostawcy rzucają paletami i czym się da. Jak pojadą, to o 7:00 przyjeżdża reforma śmieciowa, waląc pojemnikami i warcząc silnikiem na całą okolicę. Problemy słuchaczki to pryszcz. Pozdrawiam. Chwilowo nic nie warczy, ale zaraz sąsiedzi zaczną parkować, wracając z pracy. Panie Sławku, to żeby panu nie było tak jakoś nieswojo, że nic nie warczy, to ja panu może przynajmniej warknę. Tak, żeby przynajmniej na miastkę tego, co się dzieje na co dzień i przez całą dobę u pana, żeby miał pan w czasie naszej audycji. Nie wiem, czy zwrócili państwo uwagę, w serwisie o 14:00 pojawiła się taka informacja, że uczelnie, a zwłaszcza kierunki humanistyczne w związku z wprowadzeniem opłat za drugi kierunek studiów przeżywają trudne chwile. Ja nie wiem, czy te trudne chwile wywołane są wyłącznie wprowadzeniem opłat. Proszę się nad tym zastanowić, słuchając skeczu kabaretu Szarpanina. Radio słuchacze! Baczność! Leczo! Rewolucyjny kącik radiowy, czas zacząć! Intermediolan? Nie! Interpunkcja! Dobry wieczór, witam w programie Interpunkcja. W programie, w którym nie stawiamy przecinków ani kropek. W programie, w którym stawiamy trudne pytania. Dziś w Interpunkcji zajmiemy się aferą, która wybuchła w zeszłym tygodniu na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Z dnia na dzień, zupełnie niespodziewanie, zaczęto uczyć tam matematyki. No, przychodzę w poniedziałek na zajęcia, zeszytem w linie, z lekturami, a tam cyrk, lekierki, no nic nie skumałem, no. No to jaki skandal! Przez tydzień nie napisaliśmy ani jednego zdania podrzędnie złożonego. A na następny tydzień zadano nam tyle działań, że geniusz by tego nie obliczył. No. Oburzeni studenci ogłosili strajk głodowy. Po 3 dniach wydziałowy bufet ogłosił upadłość. Panie, przecież z tymi umysłami ścisłymi to strach, no to znajoma miała bufet na chemii, to i wybuch. Mówi załamana właścicielka bufetu. Studenci głodują już 5 dzień. No, w zasadzie to jest podobnie jak w akademiku, nic nie jemy i pijemy browary. Strajkiem koordynuje Jarosław Śliwa, przewodniczący samorządu studenckiego. Jeśli władze uczelni nie podejmą z nami rozmów, wyjdziemy na ulicę. No i co zrobicie? Będziemy głodować! Najpierw pod rektoratem, jeśli to nie pomoże, przeniesiemy się pod urząd miasta. Będziemy tacy głodni, że prędzej czy później na pewno się ugną. Co na to wszystko rektor uczelni? O, wielki Michalo, paru głodnych studentów. Ja na przykład dzisiaj też lekko nie dojadłem i nikt z tego afery jakoś nie robi. Oburzenie studentów filologii wzrasta z każdą godziną. Śmiech na sali! Jeszcze trochę i każą nam się uczyć fizyki albo językoznawstwa. No ale językoznawstwo to akurat dział filologii. Wiem, ale nie lubię to. Pomyślałem, że warto wspomnieć. Czym podyktowane są nagłe zmiany programowe? Sprawę próbuje wyjaśnić dziekan wydziału. Nauki humanistyczne odchodzą do lamusa. Nie chcemy być kolejną fabryką bezrobotnych. A co sądzi pan o strajku głodowym? Niech biorą dupę w troki i uczą się liczyć. Od tego jeszcze nikt nie umarł, a za czytanie książek nikt im pracy nie da. Do reklamy! Absolwent Akademii Sztuk Pięknych. Laureat Nagrody Ministra Kultury za wybitne osiągnięcia w plastyce. Maciej Jaskulski zaprasza do swojego studia karykatur. W miesiącach letnich Plac Bogusława 10. To znaczy nie tam w środku, tylko pod tym numerem na chodniku, znaczy się.